أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم หรือพระองค์จะทรงลงโทษพวกเขาทีละน้อยแท้จริงพระผู้อภิบาลของพวกเจ้านั้นแน่นอนเป็นผู้ทรงเอ็นดูผู้ทรงเมตตาเสมอ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ และพวกเขาไม่ได้มองไปยังสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างบ้างหรอกหรือว่าเงาของพวกมันจะทอดไปทางขวาหรือทางซ้ายเพื่อกราบต่ออัลเลาะห์ ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون และสิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินที่เป็นสัตว์โลกทั้งหลายและมลาอิกะห์จะกราบต่ออัลเลาะห์โดยที่พวกมันจะไม่หยิ่งพยอง يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون พวกมันจะกลัวพระผู้อภิบาลของพวกมันผู้ทรงอำนาจโดยจะปฏิบัติตามสิ่งที่พวกมันถูกบัญชาใช้ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون และอัลเลาะห์ตรัสว่าพวกเจ้าอย่ายึดถือพระเจ้าสององค์แท้จริงพระองค์นั้นคือพระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวเท่านั้นดังนั้นเฉพาะข้าเท่านั้นที่พวกเจ้าจำต้องเกรงกลัว وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون และเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์สิ่งที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและการภักดีต่อพระองค์เท่านั้นจำต้องมีเป็นประจำดังนั้นพวกเจ้าจะยำเกรงผู้ใดอื่นจากอัลเลาะห์กระนั้นหรือ وما بكم فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون และไม่มีความโปรดปรานใดๆที่พวกเจ้าจะได้รับนอกจากมันจะมาจากอัลเลาะห์ดังนั้นเมื่อความทุกข์ยากได้ประสบแก่พวกเจ้าพวกเจ้าก็จะคร่ำครวญต่อพระองค์ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون และเมื่อพระองค์ทรงปลดเปลื้องความทุกข์ยากนั้นออกจากพวกเจ้ากลุ่มหนึ่งจากพวกเจ้าก็จะตั้งภาคีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาโดยทันที ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون เพื่อพวกเขาจะได้เนรคุณต่อสิ่งที่เราได้แก่พวกเขาดังนั้นจงอย่าร่าเริงไปเถิดแล้วพวกเจ้าก็จะรู้ ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون และพวกเขาตั้งสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ให้เป็นที่เคารพบูชาอันเป็นส่วนได้จากสิ่งที่เราได้เป็นปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาขอสาบานต่ออัลเลาะห์พวกเจ้าจะถูกสอบสวนอย่างแน่นอนเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเจ้ากุขึ้นมา ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون และพวกเขาตั้งบุตรีให้แก่อัลเลาะห์ พระองค์ทรงมหาบริสุทธิ์และสำหรับพวกเขานั้นมีสิ่งที่พวกเขาอยากจะมีคือบุตรชาย وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ และเมื่อผู้ใดในหมู่พวกเขาได้รับข่าวว่าได้ลูกผู้หญิงใบหน้าของพวกเขาได้กลายเป็นหมองคล้ำและเศร้าสลด يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون เขาจะหลบซ่อนตัวเองจากกลุ่มชนเนื่องจากความอับอายที่ได้รับข่าวอย่างนั้นเขาจะเก็บมันไว้ด้วยความอดสูหรือฝังมันในดินพึงทราบเถิดว่าสิ่งที่พวกเขาตัดสินใจนั้นช่างชั่วช้ายิ่ง ลิลละดีนลายุมินูนบิลอาคิเราะฮ์มะทะลุสซาวะลิลลาฮิลมะทะลุลอาลาวะฮุวัลอะซีซุลฮะกีม สำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันปรโลกนั้นมีตัวอย่างที่ชั่วและสำหรับอัลลอฮ์นั้นมีตัวอย่างที่สูงส่งและพระองค์คือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณ วะลาวยูอาคิดุลลอฮุนนาสบิซุลมิฮิมมาตะรักอะลัยฮามินดาบบะตุวะลากิยูอัคคิรุฮุมอิลาอัจลิมมุซัมมาฟะอิซาจาอะอัจลุฮุมลายัสตะอคิรูนซาอะตันวะลายัสตะกดิมู และหากอัลลอฮ์จะทรงเอาโทษมนุษย์เนื่องจากความอาธรรมของพวกเขาพระองค์จะไม่ทรงเหลือทิ้งไว้บนมันคือแผ่นดินซึ่งสัตว์โลกใดๆแต่พระองค์จะทรงประวิงเวลาให้แก่พวกเขาจนถึงเวลาที่กำหนดไว้เมื่อวาระของพวกเขาได้มาถึงพวกเขาจะประวิงเวลาให้ช้าสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้และพวกเขาจะเร่งให้เร็วไปสักชั่วโมงหนึ่ง ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون และพวกเขาตั้งสิ่งที่พวกเขาชิงชังให้อัลลอฮ์และลิ้นของพวกเขากล่าวเท็จขึ้นว่าสำหรับเขานั้นดีเยี่ยมแท้จริงสำหรับพวกเขาคือไฟนรกและพวกเขาจะถูกทอดทิ้งอย่างแน่นอน แต่ الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ความจริงเราได้ส่งบรรดาศาสนทูตไปยังประชาชาติต่างๆก่อนเจ้าแล้วชัยฏอนได้ทำให้การงานของพวกเขาเป็นที่เพลิดเพลินแก่พวกเขาดังนั้นมันจะเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเขาในวันนี้และสำหรับพวกเขาคือการลงโทษอันเจ็บปวด วะมาอันซัลนาอะลัยกัลกิตาบอิลลาลิตุบัยนะละฮุมุลละซิอิคตะลฟูฟีฮิวะฮุดันวะเราะห์มะตันลิกอมียุมินูน และเราไม่ได้ประทานคัมภีร์นี้ลงมาแก่เจ้าเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อให้เจ้าชี้แจงแก่พวกเขาในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันและเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตาแก่กลุ่มชนผู้ศรัทธา วัลลอฮุอันซะละมินัสซะมาอิมาอันฟะอะห์ยาบิฮิลอัรฎะบะอ์ดะเมาติฮาอินนะฟีซาลิกะละอายะตันลิกอมียัสมะอูน แล้วอัลลอฮ์ทรงประทานน้ำลงมาจากฟากฟ้าเพื่อให้แผ่นดินมีชีวิตชีวาขึ้นหลังจากที่มันแห้งแล้งแท้จริงในการนี้แน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มผู้รับฟังการตักเตือน วะอินนะละกุมฟิลอันอามิลอิบเราะห์นุสกีกุมมิมมาฟีบุตูนีมินบัยนฟัรฎิวะดะมิลละบะนันคอลิซะซาอิฆันลิชชาริบิน และแท้จริงในปัสสุสัตย่อมมีบทเรียนอย่างแน่นอนแก่พวกเจ้าเราจะให้พวกเจ้าดื่มจากสิ่งที่อยู่ในท้องของมันซึ่งกลั่นมาจากระหว่างมูลและเลือดเป็นน้ำนมบริสุทธิ์เป็นที่โอชาแก่ผู้ดื่มทั้งหลาย ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون และจากผลของต้นอินทผลัมและองุ่นพวกเจ้าได้เอาจากมันมาเป็นของมึนเมาและเครื่องยังชีพที่ดีแท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ใช้ปัญญา วะอูฮารับบุกอิลันนะห์ลอันตตะคิดีมินัลจิบาลบุยูตาอันตตะคิดีมินัลจิบาลบุยูตาวะมินัชชะจัรวะมิมมายะริชูน และพระผู้อภิบาลของเจ้าทรงดลใจแก่ผึ้งว่าจงทำรังตามภูเขาและตามต้นไม้และตามที่พวกเขาได้ทำร้านขึ้น ทุมมะกุรีมินกุลลิตตะมะรอติฟัสลุกีซุบุลร็อบบิกดุลุลายัคฺรุจมินบุตูนฮาชะรอบุมมุคตะลิฟุนอัลวานุฮูฟีฮิชิฟาอุลลินนาสإن في ذلك لآية لقوم يتفكرون แล้วเจ้าคือผึ้งจงกินจากผลไม้ทั้งมวลแล้วจงดำเนินตามทางของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าอย่างสะดวกสบายมีเครื่องดื่มต่างๆที่มีสีสันออกมาจากท้องของมันในนั้นมีสิ่งบำบัดแก่มนุษย์แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณแก่กลุ่มชนผู้ตึกตรองอย่างแน่นอน วัลลอฮุคอลักกุมซุมมายะตะวัฟฟากุมวะมินกุมมันยุรัดดุอิลาอัรดะริลอุมรลิกัยลายะอ์ลัมบะอ์ดะอิลมินชัยอะอินนัลลอฮะอะลีมุนกอดีร แล้วล้อนั้นทรงบังเกิดพวกเจ้าแล้วส่งให้พวกเจ้าตายแล้วบางคนในหมู่พวกเจ้ามีผู้ที่ถูกนำกลับไปยังวัยต่ำสุดของชีวิตเพื่อไม่ให้เขารู้อะไรหลังจากที่เขาเคยมีความรู้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงเดชานุภาพ วัลลอฮุฟัดดละบะอ์ฎุกุมอะลาบะอ์ฎิฟิรริซกفَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ และอัลลอฮ์นั้นทรงทำให้บางคนในหมู่พวกเจ้าดีเด่นกว่าอีกบางคนในเรื่องของปัจจัยอย่างชีพแล้วทำไมบรรดาผู้ได้รับความดีเด่นจึงไม่แบ่งปัจจัยยังชีพของพวกเขาแก่บรรดาผู้ที่มือขวาของพวกเขาครอบครองเพื่อพวกเขาจะได้เท่าเทียมกันในเรื่องดังกล่าวดังนั้นด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮ์พวกเขาอกตัญญูกระนั้นหรือ วัลลอฮุจะอะละละกุมมินอันฟุซิกุมอัซวาจันวะจะอะละละกุมมินอัซวาจิกุมบะนีนวะฮะฟะดะตันวะรซะกะกุมมินัตฏอยบาตอะฟะบิลบาฏิลยุอ์มินูนวะบินิอ์มะติลลาฮิฮุมยักฟุรูน และอัลลอฮ์ทรงกำหนดคู่ครองแก่พวกเจ้าซึ่งมาจากหมู่ของพวกเจ้าเองและทรงทำให้พวกเจ้ามีลูกหลานจากคู่ครองของพวกเจ้าและทรงประทานเครื่องยังชีพที่ดีๆแก่พวกเจ้าดังนั้นต่อสิ่งเท็จกระนั้นหรือที่พวกเขาศรัทธาและต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์กระนั้นหรือที่พวกเขาเนร วะยะอ์บุดูนมินดูนิลลาฮิมาลายัมลิกุละฮุมริซกัมมินัสสะมาวาติวัลอัรฎิชัยอ์วะลายัสตะฏีอูน และพวกเขาจะเคารพบูชาอื่นจากอัลลอฮ์คือสิ่งที่ไม่มีอำนาจให้ปัจจัยยังชีพแก่พวกเขาจากบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแต่อย่างใดและพวกมันก็ไม่สามารถกระทำได้ ฟะลาตัฎริบูลิลลาฮิลอัมซาลอิน ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ดังนั้นพวกเจ้าอย่ายกอุทาหรณ์ทั้งหลายแก่อัลเลาะห์เลยแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงรอบรู้แต่พวกเจ้าไม่รู ้ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنافهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون อัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์ถึงบ่าวที่เป็นทาสไม่มีอำนาจในสิ่งใดๆและกับผู้ที่เราได้ให้ปัจจัยยังชีพที่ดีจากเราแก่เขาแล้วเขาก็บริจาคมันไปทั้งในทางลับและทางเปิดเผยพวกเขาจะเท่าเทียมกันหรือการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์แต่ทว่าพวกเขาส่วนมากไม่รู ้ وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاهأينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم แล้วเราทรงยกอุทาหรณ์ถึงชายสองคนหนึ่งในสองคนเป็นใบ้เขาไม่สามารถกระทำสิ่งใดและเขาเป็นภาระแก่นายของเขาอีกด้วยไม่ว่าแห่งใดที่นายจะส่งเขาไปเขาจะไม่นำความดีใดๆมาเลยเขาจะเท่าเทียมกับผู้กำชับในทางที่เที่ยงธรรมและเขาอยู่ในทางที่เที่ยงธรรมกระนั้นหรือ วะลิลลาฮิกอยบุสสะมาวาติวัลอัรฎ์วะมาอัมรุสซาอะติอิลลากะลัมฮิลบะศรเอาฮุวะอักรบอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์ และเฉพาะอัลลอฮ์นั้นทรงรู้สิ่งพ้นญาณวิสัยแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินและเรื่องที่เกี่ยวกับวันสิ้นโลกนั้นมิใช่อื่นใดนอกจากเพียงชั่วพริบตาเดียวหรือมันใกล้ ยิ่งกว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่ง วัลลอฮุอัคเราะจกุมبطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون และอัลลอฮ์นั้นทรงให้พวกเจ้าออกจากครรภ์ของบรรดาของพวกเจ้าโดยพวกเจ้าไม่รู้อะไรเลยและพระองค์ทรงทำให้พวกเจ้าได้ยินและเห็นและมีหัวใจเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ อะลัมยะรออิลัตตอยรมุสคาราตฟีจาวิสสะมาอ์มายุมซิกุฮุนนอิลลัลลอฮ์อินนฟีซาลิกะละอายาตุลิกอมิยุมินูน พวกเขาไม่เห็นฝูงนกดอกหรือว่าพวกมันได้รับความสะดวกในห้วงอากาศแห่งชั้นฟ้าไม่มีผู้ใดดึงพวกมันไว้ได้นอกจากอัลลอฮ์ถ้าจริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธา วัลลอฮุจะอะละละกุมมินบุยูติกุมซะกะนันวะจะอะละละกุมมินจุลูดิลอันอามบุยูตันตัสตะคิฟูนฮายอมมะฎอนิกุมتستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين และอัลลอฮ์ทรงทำให้มีที่พำนักในบ้านของพวกเจ้าและทรงทำให้พวกเจ้ามีบ้านที่ทำจากหนังสัตว์ซึ่งทำให้พวกเจ้ารู้สึกเบาในยามเดินทางของพวกเจ้าและในยามพักของพวกเจ้าและจากขนของมันและปุยของมันและผมของมันทำเป็นเครื่องใช้และสิ่งที่มีประโยชน์ชั่วเวลาหนึ่ง والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون แล้วพระองค์ทรงทำจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างให้เป็นเงาร่มแก่พวกเจ้าและพระองค์ทรงทำให้ที่พักพิงจากภูเขาให้แก่พวกเจ้าและพระองค์ทรงทำเครื่องนุ่งห่มให้แก่พวกเจ้าเพื่อป้องกันให้พวกเจ้าให้พ้นจากความร้อนและเสื้อเกราะเพื่อป้องกันพวกเจ้าให้พ้นจากอันตรายในสงครามเช่นนั้นแหละพระองค์ได้ทรงให้ความโปรดปรานของพระองค์แก่พวกเจ้าอย่างครบถ้วนเพื่อพวกเจ้าจะได้นอบน้อมต่ออัลลอฮ ์ฟะอินตะวัลลาฟะอินนะมาอะลัยกัลบะลาฆุลมุบิน ดังนั้นหากพวกเขาผินหลังให้ถ้าจริงหน้าที่ของเจ้าคือการแจ้งข่าวอย่างชัดแจ้งเท่านั้น ยะอริฟูนะนิอ์มะตัลลอฮิซุมมะยุนกิรูนฮาวะอักษัรฮุมุลกาฟิรูน พวกเขาตระหนักดีถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์แต่แล้วพวกเขาปฏิเสธมันและพวกเขาส่วนมากเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธา وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ และในวันที่เราจะแต่งตั้งพยานขึ้นจากทุกประชาชาติและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะไม่ถูกอนุญาตและพวกเขาจะไม่ถูกขอร้องให้รำพันถึงความผิด وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ และเมื่อบรรดาผู้อธรรมได้เห็นการลงโทษมันจะไม่ถูกลดหย่อนแก่พวกเขาและพวกเขาจะไม่รับการพิจารณาให้ผ่อนปรน وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ และเมื่อบรรดาผู้ตั้งภาคีได้มองเห็นเจวิตของพวกเขาพวกเขากล่าวว่าโอ้พระผู้อิบาลของเราเหล่านี้คือเจวิตของพวกเราซึ่งพวกเราได้เรียกร้องให้เคารพบูชาอื่นจากพระองค์ดังนั้นพวกมันจึงได้กล่าวตอบว่าแท้จริงพวกเจ้านั้นเป็นผู้โกหก وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ และในวันนั้นพวกเขาจะยอมจำนนต่ออัลลอฮ์และสิ่งที่พวกเขาได้เคยกุขึ้นมาก็จะสูญหายไปจากพวกเขา الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาและปิดกั้นทางของอัลลอฮ์เราได้เพิ่มการลงโทษให้แก่พวกเขามากขึ้นเนื่องจากพวกเขาได้ก่อกรรมทำชั่ว وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بَيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ และวันที่เราจะแต่งตั้งพยานขึ้นจากทุกประชาชาติเพื่อให้เป็นพยานต่อพวกเขาจากหมู่ชนของพวกเขาเองและเราก็นำเจ้ามาเป็นพยานต่อพวกเขาเหล่านั้นและเราได้ประทานคัมภีร์ให้แก่เจ้าเพื่อชี้แจงแก่ทุกสิ่งและเพื่อเป็นทางนำและเป็นความเมตตาและเป็นข่าวดีแก่บรรดามุสลิม إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون แท้จริงอัลเลาะห์ทรงใช้ให้รักษาความยุติธรรมและความดีและการบริจาคทานให้แก่ญาติใกล้ชิดและให้ละเว้นจากสิ่งลามกและความชั่วและการอธรรมพระองค์ทรงตักเตือนพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้รำลึก วะอูฟูบิอะฮดิลลาฮิอิซาอาฮัดตุมวะลาตันกุดุลอัยมานบะอ์ดะตอฺกีดิฮาوَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ และพวกเจ้าจงปฏิบัติตามพันธสัญญาของอัลลอฮ์ให้ครบถ้วนเมื่อพวกเจ้าได้ให้สัญญาไว้และพวกเจ้าอย่าได้บิดพริ้วคำสาบานหลังจากได้ยืนยันมันและแน่นอนพวกเจ้าได้เอาอัลลอฮ์เป็นผู้ค้ำประกันแก่พวกเจ้าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรอบรู้สิ่งที่พวกเจ้ากระทำ วะลาตะกูนูกัลลาตีนักฎตกัซลาฮามินบาดกูวะตินอันกาซันตัตตะคิดูนอัยมานกุมดะคลันบัยนกุมอันตะกูนอุมมะตุนฮียอัรบามินอุมมะإنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون และพวกเจ้าอย่าเป็นเช่นนางที่คลายเกลียวได้ของนางหลังจากที่ได้ปั่นมันให้แน่นแล้วโดยถือเอาการสาบานของพวกเจ้าเป็นการล่อลวงระหว่างพวกเจ้าเพื่อที่จะให้กลุ่มชนหนึ่งเข้มแข็งกว่าอีกกลุ่มชนหนึ่งแท้จริงอัลลอฮ์ทรงทดลองพวกเจ้าด้วยการสาบานและแน่นอนพระองค์จะทรงชี้แจงแก่พวกเจ้าในวันพรโลกถึงสิ่งที่พวกเจ้าขัดแย้งกัน วะลาชาอัลลอฮุละจะอะละกุมอุมมะตันวาฮิดะตันวะลากินยุดิลลุมันยะชาولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون และหากอัลลอฮ์ทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงทำให้พวกเจ้าเป็นประชาชาติเดียวกันแต่พระองค์จะทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์หลงทางและจะทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และแน่นอนเจ้าจะถูกสอบสวนถึงสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำไว ้วะลาตัตตะกิดูอัยมานกุมดะคลันบัยนกุมฟะตะซิลละกอดมุนบะอ์ดะซุบูติฮาวะตะดูกุสซูอะบิมาศอดัตตุมอันซะบีลิลลาห์วะละกุมอะซาบุนอะซีม และพวกเจ้าอย่าถือเอาการสาบานของพวกเจ้าเป็นการล่อลวงระหว่างพวกเจ้ากันเองแล้วเท้าก็จะก้าวพลาดได้หลังจากที่มันมั่นคงแล้วและพวกเจ้าจะได้ลิ้มรสความชั่วเพราะพวกเจ้าได้ปิดกั้นทางของอัลลอฮ์และสำหรับพวกเจ้านั้นจะได้รับการลงโทษอย่างมหันต ์ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًاإنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون และพวกเจ้าอย่าแลกเปลี่ยนข้อตกลงของอัลลอฮ์กับราคาเพียงเล็กน้อยแท้จริงณที่อัลลอฮ์ย่อมดีกว่าสำหรับพวกเจ้าหากพวกเจ้ารู ้ ما عندكم ينفد وما عند الله باقما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون สิ่งที่อยู่กับพวกเจ้านั้นย่อมหมดไป และสิ่งที่อยู่กับอัลลอฮ์นั้นย่อมคงอยู่และแน่นอนเราจะตอบแทนบรรดาผู้อดทนซึ่งรางวัลของพวกเขาดียิ่งกว่าสิ่งที่พวกเขาได้เคยกระทำไว ้มันอามิลศอลิฮัมมินดะกะรินเอาอุนซาวะฮุวะมุอ์มินฟะละนุฮยันนะمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ผู้ใดกระทำความดีไม่ว่าเขาจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ตามโดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาเราจะให้เขาดำรงชีวิตอยู่อย่างดีและแน่นอนเราจะตอบแทนพวกเขาซึ่งรางวัลของพวกเขาที่ดียิ่งกว่าที่พวกเขาได้เคยกระทำไว ้ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ดังนั้นเมื่อเจ้าต้องการจะอ่านอัลกุรอานก็จงขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่ง